Hoofdstuk 11 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 11 van boek 5. De volgende morgen, voor de dames waren opgestaan, hielden de jachtwagens voor de trap stil, en Laska, die reeds lang begrepen had, dat men op de jacht ging, zat, nadat hij zich moe gesprongen en gejankt had, naast de koetsier op de bok, van waar hij onrustig, opgewonden en afkeurend door de deur naar de jagers keek, die nog steeds niet kwamen. De eerste die verscheen was Vazenka Veslovski, met hoge nieuwe laarzen, die tot over de helft der welgedane dijen reikten, met een groen jachtbuis, met een nieuwe, sterk naar leer riekende patroontas omgord, met zijn muts, met linten en met een nieuw Engels geweer zonder ring aan de riem. Kort daarop ging weer een deur open, en zich draaiend en kerend sprong Kraak, de bontgevlekte pointer van Stefan Oblonski, naar buiten, en deze zelf verscheen met een geweer in de hand en een sigaar in de mond. "Tubo, Tubo, Kraak!" riep hij vriendelijk de hond toe, die hem met zijn poten tegen de buik en de borst opsprong en ermee in de weitas bleef hangen. Stefan was getooid met een soort schoenen uit één stuk leer, met een gescheurde broek en een kort jasje. Op zijn hoofd zat de ruïne van een hoed, maar zijn geweer, een geweer van het allernieuwste systeem, geleek op een speeltuig, en wij en patroontas, hoewel er versleten uitziende, waren van het beste materiaal. Vazenka Veslovski had tot nu toe geen denkbeeld gehad van deze echte jachtchic, om zich in lompen te kleden, maar zijn jachtbenodigdheden waren altijd in de beste staat. Eerst nu begreep hij dit, toen hij de elegante, weldoorvoede en lustige jonkersgestalte van Stefan in zijn lompen aanschouwde, en hij besloot zich op de volgende jacht ook zo te kleden. "Nu, en waar blijft onze gastheer?" vroeg hij. "Een jonge vrouw," zeide Stefan lachend. "Ja, en zulk een bekoorlijke. Hij was reeds in aantocht. Hij zal wel weer naar haar toegelopen zijn." Stefan Arkadiewicz had juist gegist. Lewin was weer naar zijn vrouw gelopen, om haar nog eens te vragen, of zij hem zijn domheid van gisteren wel geheel vergeten had, en haar te smeken, om Gods wil toch ook heel voorzichtig te zijn. "Gij moet u vooral de kinderen van het lijf houden, zij zouden u kunnen stoten." En toen moest zij hem nogmaals verzekeren, dat ze niet meer boos op hem was. 2 dagen zou hij wegblijven, maar hij verzocht haar echter hem morgen een briefje te zenden, slechts 2 woorden, opdat hij wist of het haar goed ging. Daarna had hij nog allerlei schikkingen, de zaken betreffende, te maken, en eindelijk reed het jachtgezelschap weg. Toen Lewin alle zorgen over zijn zaken en zijn gezin achter zich had, gevoelde hij zulk een levensvreugde en blijde verwachting, dat hij niet in staat was te spreken. Oblonsky ging het eveneens. Hij was ook niet spraakzaam, maar Weslowski babbelde onophoudelijk. Terwijl Lewin naar hem luisterde, schaamde hij zich, dat hij gisteren zo onrechtvaardig tegen hem geweest was. Weslowski was werkelijk een beste jongen, eenvoudig, goedhartig en zeer vrolijk. Zijn optimistische opvatting van het leven en een zeker, nobel, laissez-aller, deden echter Lewin enigszins onaangenaam aan. Hij scheen van mening dat zijn lange nagels, zijn met linten getooid mutsje en zulke dingen meer, hem een hoge betekenis gaven. Maar dat kon men in hem verontschuldigen, om zijn net gedrag en zijn goedhartigheid. Nadat zij drie werst gereden hadden, bemerkte Weslowski plotseling, dat hij zijn brieventas miste. Hij moest ze onderweg verloren of thuis gelaten hebben. Er bevonden zich 370 roebel in, en dus werd de koetsier met één paard teruggezonden, om te zoeken, terwijl Lewin nu met de beide anderen zelf reed. Welke marsroute nemen we? Vroeg Stefan. Zo is het plan. Eerst rijden we tot Gosdevo. Daar is een snippenmoeras, en achter Gosdevo liggen overal mooie grote moerassen met watersnippen. Maar houtsnippen zijn er ook. Nu is het zeer warm, maar wij komen er nog voor de avond aan. 20 mijl is het, en onderweg schieten we wat zich nog vertoont. Dan overnachten wij daar, en gaan morgen naar de grote plassen. Is er dan onderweg niets? Ja, een weinig is er wel, maar het kost ons slechts tijd, en het is ook te warm. Lewin zelf verachtte deze plaatsen volstrekt niet, maar zij waren te dicht bij zijn huis, en hij kon er alle dagen jagen. Ook waren zij klein, tenminste voor drie personen. Toen zij in de nabijheid van zulk een moeras kwamen, wilde Lewin er voorbij rijden. Maar het geoefend jagersoog van Stefan bespeurde terstond een terzijde van de weggelegen poel. Hij verzocht Lewin stil te houden en stapte met Weslowski uit. Terwijl Lewin als voorkomend gastheer bij de paarden bleef. Kraak ging terstond in het bosje en Lewin liep het eerst achter hem. Stefan was nog niet aan de poel gekomen, toen een grote snip eruit vloog. Weslowski schoot langs hem heen, en de vogel vloog op een ongemaaide weide. Kraak vond hem daar weer, joeg hem op, en Weslowski schoot hem neder. Daarop keerde hij naar de wagen terug. Nu moet gij gaan, en ik blijf bij de paarden, zeide hij tot Lewin. De lust om ook aan de jacht deel te nemen, werd Lewin te sterk. Hij gaf Weslowski de teugels en begaf zich in het moeras. Laska had zich over onrechtvaardigheid willende beklagen, reeds lang gejankt. Nu liep hij rechtstreeks naar een geheel veilige, Lewin bekende heuvel, waar Kraak nog niet geweest was. Houd hem toch terug, riep Stefan Arkadiewicz. Hij zal er geen op de vlucht jagen, riep Lewin terug, en snelde achter Laska aan. Laska liep in een kring om de heuvel, herhaalde dit, kromp plotseling ineen en bleef in die houding staan. Stiva, kom, riep Lewin, die zijn hart luider voelde kloppen, en terwijl hij vast de grond voor zijn voeten zocht, naderde hij de hond. Pil, geen grote houtsnip, maar een watersnip vloog daarbij de hond op. Maar op het ogenblik dat Lewin mikte, hoorde hij een geplas in het water, dat naderbij kwam, en de stem van Veslovski, die hem luid iets toeriep. Lewin zag zelf dat hij te laag mikte, maar hij schoot toch. Toen hij zag dat hij gemist had, keek hij om en bespeurde dat de paarden met de wagen niet meer op de weg, maar in de poel stonden. Veslovski, die bij het schieten wilde zijn, was het moeras ingereden, en de paarden zakten in de grond. De duivel halen hem, zeide Lewin, en snelde naar de zinkende wagen. Waarom ben je er ingereden? Vroeg hij ontevreden. En terwijl hij de juist terugkerende koetsier te hulp riep, begon hij de paarden af te spannen. Het verdroot Lewin dat men hem in het schieten gestoord had en de paarden in de drassige grond had laten geraken, maar vooral dat nog Stefan Arkadiewicz, nog Veslovski hem en de koetsier de geringste hulp verleende om de paarden af te spannen en te bevrijden, want beiden hadden niet het minste begrip van aanspannen. Hij beantwoordde dus Veslovski's verzekeringen, dat het hier toch geheel droog was, in het geheel niet, en hield zich slechts met de paarden bezig. Toen hij echter later bemerkte, hoeveel moeite zich deze gaf, de wagen uit de modder te trekken, verweet hij zich, dat hij nog onder de indruk van zijn gevoel van gisteren stond, en te koel tegen Veslovski was. Hij gaf zich dus moeite, om door vriendelijkheid zijn stroefheid van zo even weer goed te maken. Toen alles weer in orde gebracht was, en de wagen weer op de straatweg stond, liet Lewin het ontbijt tevoorschijn halen. Bon appétit, bon conscience. Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes, zeide de vrolijk gestemde Veslovski, terwijl hij zijn tweede kuiken verslond. Ziezo, nu zijn onze rampen wel voorbij. Nu zal alles goed gaan. Maar voor mijn misdrijf moet ik op de bok zitten, niet waar? Nee, nee, ik ben auto medon. Gij zult eens zien hoe goed gij u aan mij kunt toevertrouwen, antwoordde hij Lewin, die hem niet wilde laten rijden. Nee, ik moet mijn schuld boeten, en hier op de bok zit ik heerlijk. En hij reed heen. Lewin vreesde wel dat hij de paarden te hard zou behandelen, maar hij schikte zich naar zijn vrolijke luim, luisterde naar de vrolijke liederen die Veslovski zong, naar zijn vertellingen en voorstellingen, hoe men op de Engelse manier voor in hand moest rijden, en zo bereikten zij in de beste stemming de Gosdevse moerassen. Einde van hoofdstuk 11 van boek 5.